groch w konserwach. Pracował również w rzeźni, zapamiętale ćwiartując, ale też był i dziennikarzem muzycznym. Świat jednak poznał jego zupełnie inny talent. W latach 70., w 75. dokładnie, założył zespół Boomtown Rats, z którym nagrał jeden z największych hitów lat 80. I Don't Like Mondays. Nie zgodzimy się z tytułem tej pieśni, bo my akurat chyba przypadamy za poniedziałkami i to zwłaszcza rano, ale Bob Geldof jako irlandzki instrumentalista i śpiewak wypadł całkiem zacnie. Do muzyki irlandzkiej dzisiaj fanów tej muzyki śpieszy uspokoić. Powrócimy, a powiem tylko, że budzimy się w doskonałym towarzystwie. Irena Dan za konsoletą, półredaktor Wojciech Ossowski przed mikrofonem i to znak niechybny, że ci z Państwa, którzy znajdą chwilę, mogą do nas napisać wczesną porą wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą razem z nami podyskutować na każdy temat na profilu Klub Folkowy na Facebooku. Zachęcam, patrzę na zegar, 7 minut po godzinie 4, a zatem pograjmy. muzyka, która być może konweniuje z odczuciami pana Zbyszka, który pisze, już prawie śpię, ale jeszcze chwilę posłucham. Pozdrawiam. No proszę. Niektórzy wstają, inni zasypiają. Będziemy się mijać w takim razie, a pan Stefan, stały słuchacz, pisze, na polu za oknem całe 16 plus 16 odczuwalne, tu niespodzianka. 16. Zachmurzenie 6 ósmych, nie pada, nie wieje, nie chce się. Jeszcze ciemno, choć lampa sodowa za oknem skutecznie udaje słońce. Kot Marian śpi, bo koty śpią tak 16-20 godzin na dobę. Człowiek Stefan też by tak chciał, no ale cóż, nikt mu do miski karmy nie nasypie. Wstać się nie chcę, bom czytał całą noc świetną książkę, ale o tym jutro. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Kolaudacji. Nigdy nie przeżywałem, może redaktor. Kolaudujmy się więc, może przy fińskiej humpie. Tu znak zapytania stawia Stefan w Mielcu spod lampy. Nie kolaudowałem i nie byłem kolaudowany, ale wszystkim tym, którym to się przytrafiło, życzenia ślemy, a jakże. Jeśli chodzi o ciekawe dni, to w tym tygodniu będziemy obchodzili Dzień Zdegradowania Plutona. To już jutro. No i tutaj stosowną melodyjkę do tego święta zamieszczamy, jako że temat jak najbardziej kosmiczny. Ale jeszcze słów parę o wyborze poprzednim. Loga Turkmian z Iranu i muzyka bliskowschodnia, ale zatopiona w ambientowym brzmieniu. I chciałbym powiedzieć, że muzyka folkowa ma to do siebie, że nie zasypia. Nie zasypia i co chwila stroi się w zupełnie inne piórka. Jeżeli państwo pamiętają początek przygody Boba Dylana z zespołem The Band, jakiż to był skandal, gdy miłośnicy muzyki folkowej Dylanowi nie mogli wybaczyć elektryfikacji tej sztuki. No, a potem już się zaczęło. Najpierw folk rock, Bob Dylan, The Band, Jefferson Airplane i po tej stronie oceanu Fairport Convention i liczne podróbki tego pomysłu w różnych krajach u nas, między innymi Skaldowie, potem Shella, a lata 80., 90. i początek tego wieku to już nie gitary, a ambient właśnie. Czy chociażby flirt z rapem, który dokumentujemy tutaj w klubie folkowym. Różne pomysły i będziemy do nich sięgać i opowiadać tę historię, ale ponieważ muzyka folkowa zawsze łączy się z jakimś miejscem, zazwyczaj badacze jeżdżą w teren i dokumentują muzykę lokalną, śmiem twierdzić, że folk wyleciał już w kosmos i krąży po zupełnie innych orbitach. Nie dość, że muzyka serbska uleciała wraz z misją Apollo do okresów wszechświata, pokazując naszą sztukę nieznanym jeszcze kolegom z kosmosu, to chociażby Afrikando i początek naszej kosmicznej przygody, czyli o tym, jak Afrykanie słuchali o pierwszych ludziach na Księżycu i jak ich wyobraźnię to rozpaliło. Rumba kongijska, lata 60-70, prawdziwy szał, jeśli chodzi o tego typu muzykowanie w Afryce. Rumba została najpierw wyeksportowana z Afryki do Nowego Świata, przyjęła się na Kubie, tam rozwinęła i z tańca o charakterze sakralnym wyszła na salony w latach 50-60, stanowiła światową modę, jeśli chodzi o wyczyny parkietowe. No i potem powróciła do Afryki, stając się kolejną lokalną tradycją, zwłaszcza w zachodniej Afryce. Co ciekawe, afrykańskie zespoły przejęły razem z rytmami rumby tej kubańskiej również język, i takie zespoły jak Africando chociażby, w którym Bambino Kujate śpiewał, śpiewały po hiszpańsku. Nic z tego, czy niewiele z tego rozumiejąc. 23 minuty po godzinie 4:00, klub folkowy, jesteśmy w Afryce i za chwilę do niej powrócimy, a tymczasem, a dlaczego nie, Johnny Clegg, Południe i zespół Savuka, Cruel Crazy, Beautiful World, i muzyka, która nawiązuje, cała płyta w sumie nawiązuje, w sposób egzotyczny do powstania w getcie. Ale przypomnę, że Johnny Clegg miał oboje dziadków z Wilna. Byli obywatelami Polski, bo przyszli tam na świat jeszcze przed wojną. Później rodzina wyemigrowała, matka powiła młodego Johnny'ego w Londynie. Tam wiodła dość frywolny tryb życia, była śpiewaczką jazzową i często zapraszała kolegów muzyków na jam session po udanym koncercie w klubie. Występowała zazwyczaj w małych klubach albo studenckich, albo jakichś miejscowych. No i Johnny Clegg wychował się pod fortepianem, który stanowił centralny punkt w mieszkaniu matki. Potem wyjechali do RPA, później do Zambii, wrócili do RPA. Losy dość zawiłe. Opowiadaliśmy zresztą o tym nieraz. Johnny Clegg odszedł jakiś czas temu na raka trzustki. Myślę, że dla muzycznego świata strata to niepowetowana, no ale zostały nagrania. Johnny Clegg i jego afrykański zespół Savuka. To live with the crooked politician. Wolny klek. A u nas na zegarze przy Myśliwieckiej myślę, że u Państwa tak samo w pół do piątej. Jeśli Państwo chcieliby napisać, przypomnę adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i całkiem poważna dyskusja na facebookowym profilu Nieosobliwości Muzyczne, Klub Folkowy, grupa. Taką mamy. I jeśli chodzi o tematy pocztowe, to zaglądamy do naszej skrzynki. I found your letter in my mailbox today. You were just checking if I was okay. And if I miss you, well, you know what they say. Just once in a very blue moon. Just once a very blue moon. Just once in a very blue moon. And I feel one coming on soon. No need to tell me you'd like to be friends and help me get back. If I miss you, well, it's just now and then. Just once in a very blue moon. Just once in a very blue moon. Just once in a very blue moon. And I feel one coming on too. Czyli znowu w zasadzie temat astronomiczny. Jeżeli Państwo stęskniliście ranną porą za kawą, to u nas będzie z dolewką. Al mundo entero con tu muerte. Aquí se quedó tu cara en camisetas y postales. No dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Tan fuerte que sobre la historia dispara desde un momento en Santa Clara donde el poder te sedujo. Ahora de moda está tu cara en camisetas y postales. pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Siguió hasta el día que se cansó de la mentira. Cuando él te dijo que se iba con una 32, usted lo silenció. Aquí de moda sigue tu cara, y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña. Condenaste a miles al matadero, más te gustaba jugar guerrero, despidiendo tú mismo los inocentes. Ahora hay de moda hasta tu cara, a las mujeres que dejaste viuda le extraña, como puede estar en todos lados el chacal de la cabaña. Causa ideal, por el sendero violencia nunca se puede llegar. Te consumió tu pasión y te convertiste en el chacal. Aquí de moda siguió tu cara en camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal de la cabaña. Echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Thank you. ingrata, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Viene otro y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy. Como uno que coma de estas son las cosas del amor. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Dość słaba ta kapela, dlatego podwójna muzyka kubańska, a teraz powracamy do Afryki, do tej zachodniej. Być może Państwo kojarzą malijskiego bluesa, który równie często bywa nazywany bluesem z Sahary, a to dlatego, że tak naprawdę muzyka ta pochodzi z obrzeży pustynnych i w czasach, gdy jeszcze nikt nie myślał o tym, że jest to jakiś osobny gatunek, mało tego, nie był on w ogóle znany, tylko lokalnie uprawiany, było dwóch herosów gitary, dwóch śpiewaków, którzy przyczynili się do przetrwania tej tradycji i do stworzenia podstaw pod tę nową modę. Pierwszy z nich to Ali Farka Touré, znana postać. To artysta, który nie lubił ruszać się ze swojego rodzinnego Timbuktu. Brał gitarę, śpiewał i zazwyczaj w lokalnej społeczności płacono mu w naturze. Dostawał na przykład tonę ryżu albo coś podobnego. Gdy opowiadał o swojej historii, mówił, że tak naprawdę Farka to osioł i że to imię zawdzięcza tradycji. A działo się to w ten sposób. Otóż był 9. dzieckiem w swojej rodzinie i poprzednich 8 dzieci umarło dość wcześnie. Rodzice w związku z tym, myśląc jak kolejną pociechę przed tym smutnym losem zabezpieczyć, nadali mu głupie imię. To również zabieg tradycyjny, bowiem powszechnie wierzy się, że gdy śmierć przychodzi, pyta o imię właśnie, no i gdy dowie się, że to osioł, wzruszy ramionami i powie, a osła nie będę brała. I ktoś może powiedzieć zabobony i że głupi ludzie w takie rzeczy wiedzą, wierzą, ale Ali Farka Touré dożył sędziwego wieku i zmarł chyba mając 8 krzyżyk na karku, na raka, albowiem oddawał się z lubością paleniu tytoniu, przed czym Państwa przestrzegamy. Boubacar Traoré to jego wielki konkurent do sławy, zwany również Karkar od tytułu swojego największego przeboju. Ten dla odmiany, jak nie wiem, czy to legenda miejska, czy to prawda, w momencie, gdy wylansował swój wielki przebój, zniknął nagle i nie było o nim słychać chyba przez 2 czy 3 lata. Nawet postawiono w stan oskarżenia jego brata, który również był muzykiem i był podejrzewany, że zgładził Boubacara, myśląc o tym, że ten kradnie mu nadzieję na zrobienie kariery. No i po jakimś czasie, równie niespodziewanie jak zniknął Boubacar Traoré, objawił się na nowo, można powiedzieć, zmartwychwstał. Rzadka chwila, ale tych dwóch wielkich razem. Ding da da di da da di ding da ba. Patrzę na teledysk nakręcony. Do tej pieśni obaj panowie z papierosami. Ach. Ale pozostańmy jeszcze na chwilę w Afryce. Muzyka nowoczesna i tradycyjna. Te wątki plączą się ze sobą. Nam z europejskiej perspektywy trudno ocenić, co tak naprawdę jest afrykańską tradycją, a co przywędrowało i zyskało sławę i uznanie całkiem niedawno. Baseko Kujate to kolejna postać, którą chciałbym Państwu przypomnieć. Kujate i Diabate to są dwa wielkie rody, Mali, Senegal i okolice. I spór między tymi dwoma familiami dotyczy zamierzchłej przeszłości, kiedy powstawało wielkie imperium Sundżaty. A u nas akurat jeszcze na stole królował kapuśniak na świńskim ryju i podobne specjały. Natomiast tam w zachodniej Afryce w XII wieku kwitło życie kulturalne i no właśnie, Sundżata, który stworzył to wielkie imperium, miał wielkiego przyjaciela, Griota, artystę, który w pieśniach opiewał jego sławę i dzięki tym pieśniom sława o twórcy imperium przetrwała do dziś dnia. XII wiek, przypomnę, i tutaj pojawia się problem, czy owym Griotem był Kujate czy Diabate. Oba rody przechowują w pamięci epos o Sundżacie i bijąc się w piersi zapewniają, że to właśnie ich przodek towarzyszył wielkiemu twórcy. Dzisiaj chyba to nie ma wielkiego znaczenia, bo i jedni i drudzy chętnie siadają razem do wspólnego muzykowania, ale teraz Baseko Kujate bez żadnego wsparcia konkurencji. No i muzyka Kamele Ngoni. Instrument wyglądający na przedpotopowy przypomina nieco gitarę i bylibyśmy skłonni uznać, że to jakiś daleki przodek tego instrumentu, a rzecz ma się zupełnie inaczej. W latach 60. dotarła do Afryki moda na rock'n'rolla. Wszyscy poznali Rolling Stonesów i Beatlesów, no i szaleństwo gitarowe. Tyle, że wypasając kozy na miejscowych pastwiskach nie ma się wielkiej możliwości zakupu instrumentów, więc trzeba było sobie poradzić samemu i tak powstały lokalne samodziały. No i muzyka, którą na nie się gra i gra teraz Baseko Kujate u nas w Trójce za 6 minut, godzina 5. Thank you. trochę tradycyjne granie, które mogłoby sugerować, że to instrument naprawdę ludowy. Ale jeżeli państwo zaciekawieni są tego rodzaju historiami, to zapraszam za tydzień. Przyniosę nagrania całkiem współczesne, gdzie Kamele Ngoni występuje w wersji elektrycznej. Tymczasem zmieniamy klimat na troszkę górzysty i wodnisty, jako że w Szkocji często pada. Battlefield Band z Glasgow. Grupa przyjaciół, studentów. Battlefield, dla tych, którzy nie uważali na geografii, to dzielnica Glasgow, w której męskie grono wynajmowało mieszkanie podczas studiów i było to miejsce, w którym urządzano imprezy i przede wszystkim muzykowano. Jeszcze w tamtych czasach, gdy przed dyplomami, nie wydawałoby się, by ta muzyczna propozycja przetrwała próbę czasu, ale również i po studiach panowie nie porzucili instrumentów i stali się później jednym z najwspanialszych szkockich folkrockowych zespołów.